الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسرا ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشرا كلا لما يقض ما أمر فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صبنا الماء صبرا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا بها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاعقة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة أولئك هم الكفرة الفجرة. جزاك الله. سورة عباسة مكي سورة عند النبي اسلام د هجرت نمخ کی نادل شعر ہے نزولاً 24 نمبر سلی رشتم دے فضل صورت نجم نادل شعر ہے اور ترتیباً 80 نمبر دے فضل صورت نادعات نلگول شعر ہے رب فضل صورت نمخ کی سرہ یو دا چی مخ صورت کی ویش آیت کی وی ها آمتم اشاد خلقن امی سما و بناها نزلت آیت نمبر 18 کوئی زان تا گور سن فیدائی دیو جنور تیر آڑا دویم رابط مکی صورت کی نمینوی دا عذاب دا سرکشان و بیان شوی و بدوی صورت کی حیث علی التبلیغ کدا اللہ کتاب بیان کھا چی دا عذاب نبچ شی و خلق بچ شی دیو جنور تیر آڑا درم رابط مکی صورت کی آدم مر چون دیس کی دا قیامت نمو تامت الکبرا لوی گبرات لوی مصیبت دلتا آدم مر تین دیس کی دا قیامت نمو ساخا اور آدم چگی آر تو با چگی وی مصیبت بھائی سلورم رب المخی صورت کے والد سم نمبر آیت کی ہوئی ہیں چی سرکش تبیانو کا نو دیو صورت کی طریقہ بیانی چی سرکش کا توجہ نہ کئی نو وقت بھی مزا ہے کوئی سے دیو اجنور پسی رانا امتیازات دو صورت صورت ممتاز دے پو واقعید عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ دے چی نبی اسلام سر آقل دے او نبی اسلام تبوسو نا کری نبی اسلام اگ وقت که قریش و بدماشان رو اگی سر لگیاو پاقی بای محنت کو نبی اسلام بانی دو کن در خبری خیون لگی دے نو اللہ نبی اسلام تنبیور کچی دا سکے اگا با ایمانان تو ایمانان سیم در آڑی دا پستا مرگر ہے دل توجہ ورکا اگا با ایمانان سری دا نو ما تو تا دا چل خی چوے کم سڑے متوجی کا غریب فقیری کا غڑون دی اگل توجور کا کما بدماشان چی دی اگل فرید اخبر کار واقعی چل لتا خی دادی صورت کی دا واقعی را بلدہ دا نشتے دویم امتیاز صورت ممتاز دے پدی بانے پا طریقہ تبلیغ بانے لکہ منسی مخ کی ہوئے درہم امتیاز صورت ممتاز دے پا بیان دا عظمت دا قرآن آیت نمبر 13 نرسو پا جیبان دا سران بل امتیاز صورت ممتاز ہے آدم رو والسلم بانے کہ قتل انسان ما اکفرا پیندم امتیاز صورت ممتاز ہے آدم رو 24 بانے چہ تذکیر بن نیام کئی پاجیبات آز شپاگم امتیاز صورت ممتاز ہے آدم رو 33 بانے کہ قیامت نمدے ساخا مقصد دو صورت اس بات قیامت بترقی وحیز علی تبلیغ او طریقہ تبلیغ بیانی کہ او تن منقاد دے خواکا غریب دے مادور دے فقا توجو کئی نغل توجو رکا اکمالدار دے بادشاہ دے وزیر دے بدماش دے چی توجو نکئی نو قیمتی وقت پا اغم خراب ہو دقا محضور اللہ کافی دے واشے دے ومقی کارو کی اغم پا ایمان مادر سے وقت خراب ہو دی عباسا و تولا واقع دات ہوا چی نبی اسلام صاحب بدماشان را گنا دمکی ابو جہل دے عطبادی شیبادی فلیتان ای را گلو نبی اسلام آئی بان محنت کو نبی اسلام مطلب داو چکہ خدای دی سم کی نظم دی غریبات پر نبی اسلام دے خود نشوئے رہے خو غریبان هم به تنگو دم نا دوی تکلیبو نبی اسلام تا نا دی بانی مهنت کو چه کدی خدای سم کرد چلتا دی که عبدالله ابن ام مکتوم رضی اللہ را گئی اگر تا تپوس کو نا پا نبی سامنی سر پا خبر دی تا تپوس منز که چی جی دی را سمانه دا دی را سمانه تلا دی نبی اسلام تا مخ راواری خدا نبی اسلام طبیعت خنی خدا تا پتن لگی دا خلون دی ته ته پته لګی چې نبی اسلام په دې باندې خپکی ګوستی دی دا که جاوی زده له توجه ورکوم دی بېمانانو له کېدی کېدی سم شو نو نبی اسلام ولې جواب ورکړي بیا ایزر خبر شروع کړي نبی اسلام دې بیا درنګ وایي یی دې یې څه مطلب دی نو نبی اسلام بیا زموږ راوړ جواب ورکړي خو نبی اسلام ته خوشاله نه دی په دې جوابونو نو الله تنبیه اور چې دا څه کوي دا منقاد دی اگر لرونده منقاد ده ده الله ده کتاب ده کل را اتا ده بیتواجو که توجو دل ورکا اقا بیمانان خواهدیم نسمیگی بای وقت مخراکو عباسا و تولا تریوشا نبی اسلام اوڑی در اوڑی ده کل ده مکو کرائی تا او تریوشا نبی اسلام لگونی خفش چر کده نوی را غلی خبا انجا و آما ایو جن چرا غلی تارونده آما وی ولا تنابد بالالقاب بد نوم ماخلی نو بد نوم دا خوندې چې دا اړوندې نو بد نوم یو د تاخير دی جوړوندا او لنډیا او توریا او فرانسیا دا بد نوم غلط دی یو له دفاره ترحم دی اګه ترې ته چې لګرا بوډا سره از چې چې بوډا غفکی کنه پښتو ته لګرا بوډا سره دا تفریدا انو دا دفاره ترحم دی بوډا وی یا لگو یا لکا روند لگلارو تفریده نو دا جایز دخام وما او طریقه تجیبو کتا لالو دکا شاید چره زان پاکی زیاد نو پاک خوده او دا مصابی او خود زیاد زان پاکی یعنی دا دکاوت انتها تورسی دا اللہ پا کتاب بانی او یا دکرو یا پندوالی دا اللہ را کتاب نا فتن فاو دکران نو پیدا برکی دا فند غسل بلتا بیانو کی اما من استغنا هر جاتو دی چدان بی پروا کئی دا قرآن نا ابو جار وغیرہ فان تلو تصد متاغلہ توجو ورکے مطلب دل توجو مورد دا غم ایمان اللہ وما علیک اللہ دکا انیشت پتابانی سے گناہ اللہ دکا چدا با ایمان پاک نکی زانا کته دا وای چر کده کافر مون سه په ما بوج نه ایسه بوج نشته دا خو د زبرګانو خبره چې کبر کنه دا شان مړ شو موږ نه پته پوس کړي الله نبی اسلام ته وي پتا ایس بوج نشته ولا تصدو ان اصحاب الجحیم مخک ترجو بقره کې ولا تصدو ان اصحاب الجحیم تر مو ته پوس نشي کېږي جنم مبارک داړ کې مړ ورا اڑک دا مرا والا چرک دے کافر مرسن پا ما با بوجینا اس بوج دربانیشتا وما علیکا نشتے پتابانی گونا ان دا دی خبر لیاتا کج دے دان پاک نکی دکا اکی نابد دیشتا نا وما من جا کسا آر جا تو دے چراغ لیتا چی کوشش کئی دا اللہ پا کتاب کس دا کون گی وہو یخشا ادھے ریگ دا اللہ نا فانتا انتا اللہ تا دنا بی پروائی کے تدل وقت پورا نور که مطلب دل پورا وقت ورکا آقا با ایمانا لوق مور که آقا با ایمانا دیانی ٹکی گی یا سره چه قرآن توجه نور که پا وقت مخرابا آقا قرآن چه توجه نور که معشوم بچه دارنگی آقا روند آقا شل آقا غریب فقیر آقا لوق ورکا آقا مالدار ما وقت مخرابا خانا پا دنبان وقت خرابی آقا مالدار وقت خرابی کلا اینا تذکره کلا نه داتې کار نه داتې کار ان تذکره یقینا دا قران کریم پند دا پند پند ومن شا ذکر اته چوغړی ذکرو نو پند نو یاد کړی قران پد متا درشي فیتو به مکرما بیا دې په سې پوی عزت مندو کې وو مربوط اوچتی دا اللہ فضر بار کے متحرہ پاکی دا شیطانہ دا دسترہ سا بی ایدی سفرہ پلاتو دا لکن کی دی کرائم برا عزت مندی نیکان دی سفرہ یا وجہ نو سافرون دا مانا لکن کے نو فرختی لکن کے دلوہی محفوظ نا یا صحابه کرام به لیکل کول د قران یا تاسو لیکل کوي پوښ او یا جمع سفیر ده سفیر معنی قاتل ده قاتل نو فرښتې قاتلانې درې دنیا ته بیا صحابه کرام قاتلان شو خلکو درته بیا شو قران قاتل شد الله تعالی موږ ته راوړو من قاتلان شو تا ته هم تا قاتلانې بلته ورته اوچت د قران کریم د قران والو ډېر لوی دغه درجه بیان کی فیسو په مکرمه بیا د دې فتحې په عزتمندو کې و تورا دنجی زبور وغیره کې تای سیبو کې د قران بیان چې غری کتاب په قران را دي مرفوعات نه اوچت دي په دربار د الله کې اچت دي عزتمندی مطهرا پاکی دي شیطانان د دترس نه بے رسفرا پلار دلی کن کی دلی لکتا سلی کر کن صحابہ بلی کر کن یا پلار دا سفیرانو کی دی سفیران فرختی فرخت سفیر و قرآن نبی اسلام رانا نبی اسلام سفیر شا صحابہ والا صحابہ سفیران شو تابیر پتی سلکا کرام برا عزت مندی برا نیکان قرآن والا عزت مندی اللہ درار کے ان لار په بیا د کتابه قوامن ولو بیا اخر بره نه کاندي نور باندې کانسي چې خدای کتاب د فینش په ګڼه نه نور باندې کان چاته اته هغه ته او زجر هغه چا چې قران له وخت نور کوي یو په یو حدیث کې راځي نبی صاحب فرمایي المار بالقران ما سفر دل کرام البرا والذي يقرأ القرآن ويتعطى فيه وهو عليه شاق لو اجران بخاري شريف قالي الماهر بالقرآن فقرآن تدقوه بي القرآن ماهر أبياني خلق مع السفر الكرامة برا دي ترقى سفرانه دي چيزات من دي نكان دي يسو القرآن بياني اول الذي اواقق چی اقرار قرآن قرآن ولی ویتا تعطاو فی انخلی بکی اٹک کی بیانی او علی شاقن او دا قرآن بیانو پدبانی گران دی نو دا هو اجران دل دو اجران دی دل دو اجران دی یو دا دی چیز دا کئی ابل بیانی بلتا ادا شنز دا کئی پا تکلیف بانی بلتا بیانی نو دل اتوا جاری او کم چی ماهر دے نو آقو دیو چند دے او ما سفر کرام البرر دے نو نم کدے با پدمان سختی دا نو دے با سوا دنبی دا نار تر چی بیانی نا پا که انخلی انخلی سپای نیشوی دے نو چی با دویم دلی بیاوائی بیا لکن کلاوشی نو چی با درین دلی بیا سم دهجا کلاوشی بیا نو دا بیا مال ما سفر کرام البرر وارشتی ترشی خواه او چند بشارت دا بی قرآن وارا ہوتا قتل انسان زجر هغه چاره چې قران کریم نزده کړي نه بیانې قتل انسان فلانا دشي منکر د قران انسان ما پر وسور له کفر کو یو قتل انسان ما پره کله ما نال الهدى کرو فلانا دشي منکر انسان سور له کفر کو د الله کتاب نو واوته کله ما نال الهدى هر کله د هدایت بیا شي ان کرو انکار کوي نو قتل انسان فلانت دشی منکر انسان ما فران سمر لی کفر که ما استفانی و سور لی کفر که قرآن بیان شو او دیکن ناز میاش تیره شد روجی او درشه مزیباره را دورانو که چی دالا کتاب تاکه و سور لی کفر که پا گواند که ناز و که ناز سور لی کفر که بیر ایشن خلقا دتشی نفیدا کرده دلالا دس نفیده ای دس خاص ساز کی نا پلیتا د چې قران ته ناز په پښه وای کنه نو پلیت وی پلیت فات شوې مینه فاده نو فینا خلقو پیدا کړل د الله فقدرو اندازه کړل ثم سبیل سره بیا لارا اسان کړل د لارا ثم څو باندې وی یو دا چې د مور د خېټې د پسور په ساتي هغه تنگ زانا ا را دور انسان دا چاره سه عقل دا شی نه مند خبره لیکن ګور الله سن په تاسو راځي دې یا وانا یا دوی مانا و سمه سبیلا بیا اللہ رو جوانتی رو اصانا کرده تا اللہ رو دو دنیا گدران پیدا کردی دو جوان یا در لاری نمورا دو دین لارا سمه سبیلا بیا اللہ رو دین اتانا کرد تعالی قرآن ساره ولقد یترنا قرآن لذکر فرمان مذکر سورة سان کتاب دیں او دیر اتنا کی ادراجم بچے تو ما ماتو بیا مر کی دلا فا اکبرون فا قبر کی بکی دلا دم دے انسان یا توقیر اوکو دے انسان توقیر اوکو رکھا کہ انسان پس مکہ پاتے ہو لکہ زبی نسخہ بی باتی تا اللہ انسان لے عزت ور کے دے پا قبر کی دلنا کوئی تو میں دا شان شاہ بیا کرے جو غڑا اللہ انشار پورتا بکی دل اس بات قیامت کلا میرے ذات کار تم سے ادھر خیال لے لما چی دے با جنت تلر جینا لما تو امام را خامقا پورا نکد آقا جدتا حکم کرو اللہ دتا اللہ سے حکم کرو چی قرآن بس دکھے گا نا آدم آقا کام با مانی دا آقا پورا نکڑا نفالی اندور انسان اللہ طعامی نو دی بور انسان پر خوراک دا چادر کرو ارنا تمام نرما منگرا توی بروبا سبن پوتیولو سرا توما شکن اربا بیا اوچو لازم که منگا شکن پوچولو دانی دغتر او فصل فانبت نافیا تو درمون کن پوزید باکی حبن دانی وعینبن او انگور و قدبن او سبزیانی و دیتون او دیتون و نخل او کجوری و حدائق و غلبان اباغی چی غلبان گوری گوری و فاکتن امیوی و حبن او چراگا دا چا کردی دا کتاب د چا دغه خو استعماله نو دی کتاب ته ونه کې دی بدبخت ما تعلقم د فار د فائدې ساتولې نه ام کوم ا د فار د فائدې د نه اور استادو دا نه تخره مې وی تخره پانی او ټانټي مانټي دا اور خو پیدا جاته سواخه او اس بعد د قیامت تقریب سره پیدا جاته سواخه پس کله چې راشي ورځ چغي خلق بچه غی وی یوم این فرمر و نفی شفاعت قادی چه بابا هم اخلاس ای بابا با تختی که پلار دی اومم اکزیه دی اومم یوم این فرمر و پدار که تختی بسره من اخیل رونا که دولی روری کنا آدارور گیر شو دولی با تختی چه مده با گیر نشم و اومی اتختی با مورنا که ولی بیا موری وا و چه موری گیره شو آده با تی تختی و آبی هیر پلارنا که ولی و او پلار گیر شو پی و گناه که نده با تی تختی و صاحباتی تختی با ده خدینا آده دامن و بنی دامن گرده ده ادنان علا تران خبره رور چکن ده رور نزیاد خوگا مورنا ده مور نزیاد خوب پلار نه آتی مور در جو چه تران خوب پلار چونکه پلار نه سب ثابتی که کنه نو پلار دی کمه ده د مور په یو ترکو چته نه سم په د ثابتېږي وتاي به دي اره پلار نه بیا ته خوګه خزره د خل نه فار پلار او بری مور بری رور بری بیا د خل نه زیات خوب زی وی ها قضیه ته زی ته لګ دغه وشه تکلیف نو خدا به بیا ته کوي او شړی او ته د ما دی خدا ته تو دی عبادت نه کړی ته خصمانه نه کړی نو دی به تختی ټول نه پلار نه به تختی زوی نه به تختی مور نه به تختی مور دمه تختی و دیس کرادی مور با تیجه بچیا دمه یو گناه دمه یو نیکی که من مال راک کنا بیا با تی یا ما ای پی موری اخاب و مم ما تخافی منو زد آقا شینه ریگم چی کم نتیه ریگم موری بیو نیکی نشم در کولی نم خود تا دو اللہ ری کتاب نا وقته دو بچی دو پاره دو بل دو پاره دکا بچی بچی بدو بیا بکار مرا دو کولی را جا قرآن تکی نا اچی گره سپیشی سپی نشوی دوت خود خبر پگار ناسی تو یو گلتا خود که کم باقتا قرآن دا کنا لیکل امره منو دفار آر یو تند دی منکرین نا خدارت که شان یو حالت بی یغنی چی بی پرواکر بید دبلنا اوز بشارت قرآن را تا دیر مونو خدارت که بی موز پیران خان دیدون کی موز پیران خوشحالا دعا حکاتون خان دیدون کی بی موز تبچرا زیر اغسطور کی بی او جون دیر مخدا پدر کی علی پدی بانے غبر گردو بار وی طرف و قطرہ رتل بی دی مخدا تو رو حال داخل عمر قبر دادی کافر دادی فاجر دا منکر دو قران ابد کار خلق نو مخدا د صورتو اس بعد قیامت بی ترقی احزر تبلیغ او طریقہ تبلیغ خیلا چو منقاد سڑے اگر کا غڑون دے کہ غریب دے فقیر دے معشوم دے او جاده قرآن کریم منقار ده شوکین ده نو اقل وقت ورکا او کم چه غیر منقار ده برماش ده او توجه نکه اقل وقت مخرابو ده قیمتی وقت ستا وان.